Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś i jutro w rannym wzmacniaczu będziemy słuchać nagrań islandzkiego zespołu Sigur Rós. Grupa powstała w Reykjaviku w roku 1994, a debiutowała 3 lata później płytą Fon. Ta płyta poza Islandią właściwie nie zaistniała. Trudno się temu właściwie dziwić, bo to były pierwsze artystyczne kroki Jonsiego i jego kolegów. Takie przymiarki do tego, co miało się dopiero wydarzyć na tych najważniejszych płytach. W 1999 roku ukazała się płyta Agathys Byrion, druga w dyskografii zespołu i zarazem najsłynniejsza. Między innymi dlatego, że zawierała utwór Sven G. Englar, który już przed chwilą wybrzmiał. Fantastyczna kompozycja. Pamiętam, że gdy pierwszy raz usłyszałem dźwięki płynące właśnie z tej debiutanckiej płyty Sigur Rós, oniemiałem i nie byłem w tej opinii odosobniony, dlatego że ta muzyka zrobiła wrażenie na słuchaczach właściwie na całym świecie. Wróćmy do muzyki zatem. Płyta Agathys Byrion, rok 1999, jak już wspomniałem, i trzy kolejne utwory z tego właśnie albumu. Take nie wie. Staralfur, Widrar Veltil Loftarasa i Olsen Olsen. Trzy utwory z płyty Agetis Byrjun, oczywiście grupa Sigur Rosen. Pierwszy fragment został wykorzystany w filmie Podwodne życie ze Steve'em Zissou. Jeśli chodzi o stylistykę nagrań z płyty Agetis Byrjun, to najodpowiedniejszym określeniem wydaje się post-rock, ale są też elementy i rocka progresywnego, i muzyki klasycznej, i minimalu, i ambientu. Dzieje się naprawdę sporo. Muzyka bez wątpienia jest zagrana w sposób epicki, majestatyczny i ze sporym rozmachem aranżacyjnym. Krótko mówiąc, muzyka na tej płycie jest piękna. Nie gorzej było na kolejnym albumie, który ukazał się w roku 2002. Płyta bez tytułu, a na okładce nawiasy. Słuchamy. Thank you. You said.